क्या तोहफा देना चाहिए? कमर में डालकर रखता हूँ। अब हर जिसको देखो गजरा उठा के चलाता है, गुलदस्ता लिए चलाता है, हजारों रुपए के गजरे गुलदस्ते। आप खुद बताएं कि दूल्हा को काम क्या आएगा बेचारे, एक पैसे के भी वो, अब उसका एक पैसा भी आएगा नहीं। ये गरीब बेचारा किस तरह इसने अपना पेट काट के, अम्मी से मिन्नत करके, बहन को खुटा कर, भाई से डर के उसने रकम की तरकीब की और आपने गजरों में उसको दबा दिया बेचारे को। या शोपीस तरह तरह के उठा लाते हैं, इतने बड़े बड़े शोपीस और बर्तन आज क्या ले आते हैं जो उमूमन काम के नहीं होते, बस वो खाली सजावट है, न इससे पेट भरता न तन ढकता। तो मेरी तो समझ में यही आया कि जब भी किसी को तोहफा दिए जाएंगे, वो दूल्हा हो या कोई भी हो, तोहफा अगर देना है उसको तो या तो उसकी हैसियत के मुताबिक उसको देखें कि उसको किस तरह का तोहफा देना चाहिए, सामने वाले की थिंकिंग देखकर। अगर ये नहीं समझ में आता तो फिर लिफाफे में रकम डाली और पेश कर। मिठाई का 2 किलो का डब्बा लेकर आप मौलाना के पास चले जाए, मौलाना बेचारा शुगर का मरीज, मिठाई देखकर उसका दिल ही जलेगा और क्या करेगा। तो वो 2 किलो का मिठाई का डब्बा लेने के बजाय 1 किलो की मिठाई के पैसे दे दोगे तो मौलाना का 2 दिन का राशन आ जाएगा। इसलिए लोगों की नफ्सियात के मुताबिक उसको तोहफा देना सीखना चाहिए। जिसको देखो मौलाना के लिए मुसल्ला उठाए चले आते, पीर साहब के लिए मुसल्ला ले आते, और बेचारा इतने मुसल्ले क्या कभी नहीं जाते, मुसल्ला ले आते। तो मदीने जाने की खुशी में भी अगर उसको आप 50 रुपए का नोट दे दो तो आपका 200 रुपए का मुसल्ला बच जाएगा, मौलाना का 1 दिन का दिहाड़ी बन जाएगी, उसके बच्चे का राशन हो जाएगा या बच्चे के लिए खिलौने आ जाएंगे, कोई बच्चे के लिए कपड़े का जोड़ा आ जाएगा, बाबा सूट कर्जा है तो उतर जाएगा बेचारे का। तो मौलाना आमतौर पर बेचारे कई मौलाना होते हमने देखे सफेद पोशों में, तनख्वाहें कम होती है, हाथ फैलाने की आदत नहीं होती, सबको नजराने नहीं मिलते, ये हम जैसों को लोग नहला देते नजरानों से शुक्रानों से, इसलिए मुझे हाजत भी नहीं है, मेरा पेट फुल भरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है और बहुत खाना बचा हुआ है, आपको जब खाने का दिल हो तो मुझसे बात करना। मैं अपनी कौम की हमदर्दी कर रहा हूँ, जो बेचारे उलमा हैं या मशाइख हैं या पेश इमाम हैं, ये उमूमन इनकी आमदनी इतनी नहीं होती, खाना भी हर इलाके में नहीं आता। मेमनों के इलाके में रवाज है कि मस्जिदों में खाना ले जाते हैं, बाकी इलाकों में नहीं जाता। खुद हमारी फैजान वजीरा में मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी ने इमाम या मुअज्जिन को खाना दिया हो या कोई सूट पीस दिया हो या कोई नजराना दिया हो, मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि फैजान वजीरा कितनी बड़ी कभी नहीं। तो इस तरह मैं तो बात कर रहा हूँ कि कहीं भी इमाम अपने मोहल्ले का उसका हमदर्दी हो तो उसको मुसल्ला और मिठाई का डब्बा देने के बजाय, गजरा पहनाने के बजाय कमर में डाल के, हाँ खुला आप देंगे तो वो झिझक होगी शर्मा, कमर में डालकर इस तरह दिया जाए कि कोई ना दिल से फिर इंशाअल्लाह दुआ। मुझे हरगिज मत देना, मुझे देना चाहो तब भी मेरे बदले अपने मोहल्ले की मस्जिद के सुन्नी इमाम साहब को दे, मुझे नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जस्तजू में क्यों फिरे माल की मारे मारे, हम तो सरकार के टुकड़ों पे पला करते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.